राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 5 अप्रैल 2005 को लगभग साय 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पारिजाताय तोत्रवेत्रय पाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतमये नमः। वसुदेवसुतं देवं कर्षसानुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। महर्षि विभूषितकरार्णवनिहिरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बमलारुरोक्षात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं हूँ स्वरूप का स्वरूप का तो बोध होता है और संसार की प्रतीति होती बोध नहीं होता। स्वरूप का बोध होता है संसार की प्रतीति होती है मैं की मान्यता होती केवल मान्यता ही मैं ना बोध होता है ना पति भी होते। बिहार का मार या सरवार पमाश्वर निर्म निर्मो निरहंकार से शांति होती ऐसा भी आप मिल सकते तो मैं हूं की जगह मैं ना तो एक प्रतीति होती है ना इनका बोध होता है ख्याल नहीं होता है। मैं तो एक मना हुआ है मैं क्या है मैं परमात्मा से जिज्ञासा है और संसार की इच्छा है संसार की इच्छा और परमात्मा की जिज्ञासा ये दो रहती है तब मैं रहता है। परमात्मा की इच्छा तो पूरी हो जाती है संसार इच्छा मिट जाती है तो मैं मिट जाता है या जाता मैं हूँ इस जगह है ऐसा ब्राह्मी स्थिति क्या है मैं तो यह वह नहीं चारू नहीं है मैं तो यह वह नहीं है किंतु एक परमात्मा ही है सत्ता मात्र अद्वितीय सत्ता ऐसा भ्रम स्थिति नए नाम प्राप्त बनते, इसको प्राप्त हो गए फिर मोह नहीं होता। निर्वाण पद भी प्राप्ति हो जाती है। तो सीधी सारी बात है, अमर रूप है ये देवता हूँ, मैं देवता हूँ, मनुष्य में मनुष्य हूँ, पशु में पशु पक्षी हूँ, कुत्ता बने कुत्ता हूँ, हो जाता ये है नहीं, मैं तू ये वह सर्व है नहीं है। बड़े सुगम बात है, बड़ी सरल बात, मैं भगवान का हूँ, भगवान नहीं रहते, भगवान ही रह जा मैं न रह। परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा का स्वरूप है, वो परमात्मा का स्वरूप परमात्मा में लीन हो जा। मेरे एक सत्ता मात्र है, अनादि अनंत है, सरल बात है। अपने आप को भगवान के चरणों में लीन कर दिया, माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम ब्रज, सर्वगुणितम यशो मे परम ब्रज, ये सर्वविहितम है, मा भे कम शरणम ब्रज, है एक बड़ा भाई है एक तत्व। ये देखिए ये नहीं है और है ऐसी चीज है, नाश तो भी देते बाबा ना भाव भी दीदी सदा, ये नहीं है और सत्य है, उसका भाव नहीं होता। ये नहीं मैं जो है भाव हो गया है, यही बनना है, नहीं को सत्ता दे दी, यही बनना होगा। भगवान ने मिला दे मम्मी वंशो जीव लोग, ईश्वर अंश जीव बिना से मैं हूं किस जगह एक परमात्मा है, हमने आपको है मैं नहीं निकाल, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण, मैं हूं जो परमात्मा है, इतनी बात। क्योंकि ये जो हूं है ये सत्ता है, देवी जाने में सब तो देवता हूं, पशु में जाए तो पशु हो, विषाद में ये लुप्त होता है, ऐसा स्पर्श नहीं होता। मनुष्य बाबा बालक हूं, मतवार हूं, मैं बूढ़ा हूं, सत्ता है सत्तावाद। बहुत बढ़िया और उत्तम बात है। न सत्व विद्य देवा यश देव ने न भाव विद्य सत्ता सत का भाव नहीं होगा। इसलिए जिज्ञासा है संसारी लालसा ये दोनों मिलकर के मैं बहुत सुगम सरल बात आनंद मारसी ये परम विश्राम पायो परम विश्राम जय श्री कृष्ण नवदय सतह मति मन तुलसी दास पायो परम विश्राम। पहले ये माल ले स्वीकार न था स्वीकार ठीक हो गया फिर ठीक हो जाएगा क्यों सच्ची बात तो सच्ची रहेगी। न भाव विद्य दे सता सदगा भाव नहीं होगा न भाव विद्य दे सता हर तरी सत्ता नहीं होती हर सत्ता का भाव नहीं होता। पहले परमात्मा है वो परम विश्राम है सो सुंदर है सदा है सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर ना नहीं सो प्रकृति नहीं सो प्रकृति है सो दिखेगा सत्ता मात्र वस्तु है ये परम विश्राम एकदम वो है ऐसा भ्रामी स्थिति पार्थ नहीं नाम भ्रामी विमय सत्वा श्रावंत काल भी ब्रह्म निर्माण में स्थित है मैं स्थित होना है ये ज्ञान है और वो है वो मेरा है ये भक्ति मुक्ति के बाद भक्ति है महाभारत रामायण में यही बात है गीता का एकादश खंड में यही बात जो काम करो भगवान का दिया ग्यारह स्कंद में यज्ञनाथ जी महाराज कहते हैं नहीं सही बात कर्म है कूड़ा कचरा इकट्ठा कर और श्री कृष्ण और भजन भजन हो गया खरे भूष श्री कृष्ण और आप जो काम करो श्री कृष्ण और श्री कृष्ण और वही चीज हो जाएगी वो हो जाएगी ये है वो पूर्ण है भाई है वो ये बनाव लेता है कि प्राप्ति होगी ये संसार नहीं है मान लोगी वही राम है वही कृष्ण है वही परम पद है उसी प्राप्ति में पूर्णता है। भाई यो पहले ध्यान दो है स्थित में है मैं स्थिति आपकी है सब है सब अभी संसार में स्थिति होने से ये नई बात दिखती है नहीं नहीं ये है पहले से ही है सदा है पर तुम्हें प्राप्त करना इसमें भगवान की कृपा मुख्य है भगवान के माम आशित है जय मरण मोक्ष आय माम आशित तभी भगवान का आश्रय देंगे तुम्हें करते ब्रह्म तद विद्यु करू ना समझा समग्र भगवान होता जाए सगुण निर्गुण साकार निराकार जरा मन भवसार माँ मा सकते थे वो समझने लिखा जाकर कृपा लव ले सकते मति मन तुलसी दास पायो परम मिश्रा सब देखो मैं सब दृश्य में सब बातों में सब चिंतन में है, है, है, है, है, है, है, है, समग्र है। तो ब्रह्म कर दम साखिला शादी भूताल देव शादी असल समग्र सातवाध्याय आरंभ में भगवान ने कहा समग्र माम मेरे समग्र रूप हो जाने का ये समग्र रूप तुम्हारा नहीं है कर्म ब्रह्म अध्यात्म ऐसा ही कोई कोई बात कोई पेपर नहीं है असंशम समग्र मो समग्र ये समग्र पद जो है वासुदेव सर्वम इनमें जड़ता तो मिट जाती है चेतन जड़ता तो वासुदेव सर्वसव नहीं सर्व शय धोन सर्व और जड़ता मिलती वासुदेव मनीष ग्रंथ है सब है ग्रंथ को स्वतंत्र सत्ता दी है यही बंधन है स्वतंत्र सत्ता दे दीजिए अस्तित्व से हम अंधकार में अंधकार नहीं हो जाए अरे पहले से हो जाए तो कहना ही क्या निर्माण में वही प्राप्त है अंधकार में पहले जैसे ब्याह काम आने ब्याह काम आने मन से निष्क्रिय निर्मम निरहंकार मन बुद्धि अहंकार यहाँ तक अपरा फर्क है ये अहम रूप है अहम में दो चीज है अहम को सत्ता दे दिया ये गलती हुई है गलती से अहम में अभिमान होता अहम अभिमान नहीं तो अभिमान नहीं देते वो सामान्य अहम होता उसे सब खाना पीना चलना फिरना बात करना उपदेश आदि राग द्वेष नहीं होते राग द्वेष रहित शुद्ध अहम रहता और इसमें मैं पर रहे अभिमान ये बंधन है इस पद के लिए ही ये सब है भजन है ध्यान है जप चिंतन समाधि सब कुछ कुछ न करने के लिए सब कुछ करना है करने का वेग है उसको शांत करने के लिए वो करने की मन प्रयोजन रहेगा तो वेग शांत नहीं होता करना तो रहे ध्य परमात्मा फले शे वो करने का वेग शांत है काम न रखने से वेग शांत नहीं होता करके बेकार दिया कृष्ण सुना।